سورة الإخلاص مكية آياتها أربع. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع جزب قرآن الله تعالى سنة وسيد يسرهم كرون چو سيطا مهربان چو اكي فير پرس مشتقو نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي خدائي سنة سب كيا چو تسن صفت كام چي تويت پر سابت جي سورة شريف نازل. قل هو الله أحد توي فرمو يا رسول الله يمن لوكن کہ اللہ تعالیٰ چھو کن ذات کن تی صفت و کن نہ چھو ذاتس منز کان شریک نہ صفتن منز تہندی ذات و کمال چھو کہ سو چھو واجب الوجود تہند صفت چھو کہ سو چھو علیم تو قدیر تو محیط. اللہ الصمد اللہ تعالیٰ چھو تیوت بے نیاز کہ سو چھو کس کن محتاج یم تس وروئی چھ تم چھ تس کن محتاج پرت چیزس اندر. لم یلد ولم یولد نہ زاس کان نہ زاو کس ولم يكن له كفوا احد بيچن تاسو کا اخا توحید کن منکرن چ واریا قسم باجے گئی تیم یم خدای سنجس وجودس منکر چ باجے گئی یم تسنجس واجب الوجود آسنس منکر چ باجے گئی تیم یم تہندن کمال گن صفتن منکر چ باجے گئی یم تس عبادت سندر شریک ٹھہراون چ اوت فرمو اللہ تعالی ہن اللہ احد سوت رد باجے گئی تیم یم مشرک فی استعانہ چ یعنی یم تس وروئی چ بیئن نش یاری تہ مدد ژھانڈان بیئی تمنی پن حاجت منگان تمن چ رد اللہ سمد سوت یعنی حاجت گژھ تس نش ژھانڈن یس نہ پان کنس کن محتاج آس سہ چھن کان تہ تس ذات پاکس وروئی تس وروئی یم تہ چھ تم ساری تس کن محتاج ساری تس بروٹ کن پن پستی تو آجی نینران چنانچہ اللہ تعالیٰ چھ فرماوان یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید یعنی اے لوکو تہ ساری چھو محتاج اللہ تعالیٰ اس کن پریت وقت تو پریت حالس اندر اللہ تعالیٰ چھو بے نیاز حاجت آسن نش منزہ تو پاک حمد دپن آمت تعریف کرنا آمت. حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دعا کران یا اللہ بچس کمزور تو ناتوان ژٕ کرم قوت تو طاقت عطا بچس بیمار ژٕ کرم شفا عطا بچس دلیل ژٕ کرم عزت عطا بچس محتاج ژٕ کرم حاجت روا بچس نادار تو فقیر ژٕ کرم رزق عطا. بیاکھ جماعت یم تس کورِ تہِ نیچِو لاگان چھِ تمن چھُ رد کانٛہہ نہٕ ذات سۭتۍ یِم لوٗکھ باضے بشرن تہٕ جِنن پنٕنۍ معبوٗد چھِ زانان تِمن آو رد کرنہٕ تہٕ نہٕ زاو کٲنٛسہِ سۭتۍ کیٛازِ تِم سٲری چھِ مولوٗد یعنی زٲمٕتۍ. بیٛاکھ گوٚو معبوٗد برحق سُہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ تہِ زامُت. باضے لوٗکن ہُنٛد اعتقاد چھُ کہِ تس برابر چھُ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ چنانچہِ مجوٗسن ہُنٛد اعتقاد چھُ خۄدا چھِ زٕ اکھ گوٚو یزدان بیٛاکھ گوٚو احرمن أکِس اتہِ چھُ خٲر تہٕ بیٚیِس اتہِ چھُ شر یِم دۄشوے چھِ اکھ أکۍ سٕنٛدی ہی تہٕ ہمسر. أتھۍ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن رد یعنی تس ہیوٗ چھُنہٕ کانٛہہ تہٕ نہ چھُ سُہ کٲنٛسہِ ہیوٗ غرض چھُ کہِ نہ زاو تس کانٛہہ نہ زاو سُہ کٲنٛسہِ نہ چھُ کانٛہہ تس ہیوٗ نہ چھُ سُہ کٲنٛسہِ ہیوٗ.